अच्छा बल بل خبر هم دا کړی و چې عامل د خالص دی کله وخت عامل لفظی وی کله عامل معنوي وی که عامل پر شی معنوي و بیا تقدیم د خال په عامل معنوي نه دی جایز ویلې ته عامل معنوي ضعیف ته کمزوری دی اپ ایګی معمول شی عمل کو چې د نڅ وی ورسته وی او چې مخ شی سره د تقدیم به دی تر شکل لای به خلاف ظرف خلاف ظرف خلاف ظرف سمنا کامل یہ ظرف و کامل سو على الاصح نہ بس بخلاف ظرف چ اغ بندے عامل چ ظرف یہ تقدیم دے خلاف صدا یا بخلاف ظرف چ ظرف پا عامل معنوی صدا مخش کیجی نہ پیڑ سکتے بار خالی بات دا اول زدہ کس طرح عامل معنوی وی تقدیم دے خال پا عامل معنوی جائز نہ دائی زکا عامل معنوی ضعیف تائی دائی پہ ایگی معمول شا عمل کرش جورستی وی چی پہ مخشکی پہ دائی عمالا نشکل لائی تا خبرم زدہ کلا تو اعتراض پہ ہوگی زیدن قائمن کا عمرن قائدن دا سر شدہ تا جی زیدن کا عمرن زیدی چاہون دے دائی دا قائمن و قائدن دا قائمن دے زید نہ خالو او قائدن دے عمر نہ صدای اسے تو نظر پشتنا کر یہ زید نہ خونہ دے ڈائریک خال دا قائمن دے زید نہ نہ دائی دا پا قائمن نہ پا عمر ش زمیر دائی دا خو جار مجرور دی ظرف تائی پا دا ش زمیر دائی چھ زید تا راجے دائی اصل ش دا دے اغ نہ صدای حال ده. او پخش خو عامل سکتا ہے عامل معنوی رئی چه آغا معنا دی تشبیه دو چه دی کاف خرف تشبیه نارو مستفاده دو نبی بیجی نو داین عامل پش کاف خرف تشبیه دی او دولتا حال صدای مخش شوید تو چه پا عامل معنوی خال مکی پامل معنا یو خالص شو زیدن قائمن کعمرن قائد قائدن از دا کعمرن شی زمیر و زید ترجی دای بشه کنا دا دیگه نخال بار هر خوب پشه عامل چک شو عامل معنا یو شو چی دا آقا معنا دی تجبید دو چی دا کاف خرفی تجبید دا معنا تو دو مصطفی دا عامل پشه دا آقا زید خونده بشه عامل زید خویز میگه عامل دای پا قائمن شا عامل خواه کف آقا عامل معنا یو چی تجبید اغه معنا د تشبیه نو وی عامل معنوی دی خو بیا خال په صدای مقدم شوی دی نه به دی نو ا دې پر دای جو چې حال په عامل معنوی نه مخش کیږي ا خو په یو صورت شي مخش کیدای شي په یو صورت څه دو مخش کیدای شي چې دوا حالین د دوی ذل حالین نه مختلف جهاتی نه سره وکړي شوی وي به دولتا هر ذل حال تا حال ورسکا ورنر دیکا وا چه چین شروع التباس دن شروع دیده گی زید نا حال قائمون دای قیام نسبت تا قیام خدست دای دا حال وکر شوائی دیده زید نا زیدی ذل حال دای زکر خوکا زمیر دای خواه زید تراجی دای خواه زید نا پا حقیقت شو خال دای ویلولو اخدی چا سابی دای خود زید نا چه دا قائمون حال دای پا دی جا سارا چه دا مشبه دای پوچھو کرا او دا قائدن دے عمر نا چدائی خو پا دے خیسی سرا چھ دا عمر چدائی نو چھ کلا دو حالین دے دویزو حالین نا پا مختلف جی حتی پا وجہ سرا وکشوی ہر حال خپل زل حال تا سکا کانیوی سرو سی اس کا زدہ سوی ہے زیدن کا عمرن قائمن و قائدن ہوئی آیا قائمن و قائدن دا پتا لنگ چھ دا قائمن دے زیدن خال دے او کہتے چا نا دے عمر نا دے التباس رتلو لہذا د دغه مجبوری د وجنا دون ته حال په عامل مانوي مشکول معنی ندی دا سدي پوښه کنا کته اعتراض وکړه چې کعمر شخو جار مجرور متعلق او تثبت او ثابتون رو بسا خو مکه متعلق اس لفظي شکه مانوي شو لفظي شو یمو سر اشاره پنر باندې خو عامل لفظي دی بسرنګ شارخ یی وسه شارخ پلا یی جنو تعمل معنی دی مصطفی دے کبتن و تا کاچ خدا ش دوا جهات دی در جه سره به عامل پر لفظی دی خو بیا دا جهات جو کش دل تخ مصطفی تشبیه رو مصطفی دا خود تشبیه معنا خو نه رفس تفس کیجی بیا تشبیه خو عامل معنوی دی پد خیس سره به عامل معنوی شي اگر چه مصنف پر من بیا عامل معنوی دی ای مصنف پر من بیا عامل سره خاص معنی می دی سمجھ گئی دای چې وی کرا چې ولا تتقدموا تتقدموا څه سیاد وخدا تتفعلوا واخد مانس غیب کرا زمیر خالته خال مذکرن د مانا مانس سمای نه زمیر د مانس ورجه کوي دا خال مانس ده شه حال نه مخ شکی دي عل العامل لا معنوی په عامل معنوی باندې فيما عدا مثل زيد قائما كعمر قائدا دا غايت راشو چې دلته کوم شوه دې قائما په کامر په قابل وجه دغه نامه سوا دغه ترکیب نه سوا باندې د نه شحال په عمل معنی نه مخ شي کیږي ایسا دا عمل معنی په شوه مړه د ماغه ماخ راخو مخ شه د معنا ته کړی چې عمل معنی چاته یې چا د فخوا د کلام نه مصطفی جی ذکر او او چې کوم مقدرې په شی اختلاف ته مصنف باندې عامل لفظي دی او شارح باندې عامل لفظي دی انا شارح باندې عامل لفظي دی او د مصنف باندې عامل معنوي دی وقد عرفت فی ما قالوا المعامل المعنويه او دا دې په لاندې و انما هو مقدر بالفعل کیم فعل کیم شای مقدر بالفعل وی عامل په شفیل مقدر اسم فاعل لکا ظرف و ما یجب عن الجر مجرور خارج عنه دا دی عامل معنوي او وتری داخل فی الفعل او شبیه دا په فعل او شبیه فعل شدی داخل دا شاركي اي تدا بفر شبه فرش سدي نو بعمل لفظي شدا سدي داخل فعلى هذا معنى الكلام ان الحال لا يتقدم على العامل معنوي اتفاقا بخلاف الظرف بخلاف الظرف پدا پیش کنا دا وقد عرفت في مقبل العامل معنوي وفعل هذا معنى الكلام ان بخلاف الظرف دا بخلاف ظرف باندې متوجه شه دلته اعتراض دی دا شارخ اگ دے پر جاؤ دل سوچ کے یا لا دے برشولا تے خدا برشم والی تم رب کلون تلے بوندی چ برشا او خڑلا پدا نے پیڑ جو کوئی سوزن دا ویسے کی شیر بے رحمن اللہ ناس پوچھ کرا شا نہیں پیسے پہ لگے تے تایر برشا کا ترولے گجار پہ نو مخالف عنه هو سکتا ہے نہ بابا دی مقصد واش اینا ذکر شو یہ مقدم ذکر شو یہ مقدم علیہ ذکر شو مقدم سکتا ہے حال مقدم علیہ سکتا ہے عامل معنوی پاپ دے تقدیم دے حال نہ مقصد پا ملے پا خلاف تے ظرف اس دا دے ظرف مخالف عنہ ہو سکتا ہے کم مخالف عنہ ہوئی عامل معنوی بلے نو معنوی داشت چې حال په عامل معنوی نه مخکې کیږي په خلاف ته ظرف نه چې په ظرف نه مخکې کیدای شي دا زوی اے حال په عامل معنوی نه مخکې کیږي په خلاف ته ظرف چې دا ظرف د عامل معنوی نه مخالف تای په دنه حالا مخکې کیدای شي ایسه ته نه ځبشتنه دا ظرف ته عامل معنوی بل کامل لفظي بل سوچ کا ته عامل لفظي بل کامل معنوی بل عامل لفظی بلے کدا ظرف تو پچاس داخل بلے نو تخصیص تے باطل لائے دا تخصیص بیا بھی لے کے زکا چہ دا حکم خالی پا ظرف شے نہ دا چہ خال پا ظرف مخشی کی جی چہ دا عامل لفظی دائیں دا حکم نر فیل و شبی فیل جی پا من دے عامل معنی خال خود سدائی مخشی کی دائشی بے تخصیص تے ظرفی لے کے دا صرف تخصیص تے ظرف تے بے باطل لائے زکا چې خال لکا سرانگے چھ پا ظرف مخشا کے دائشی چھ عامل ظرفی او ظرف تو پچاس داخل بیٹھ پا عاملے دارنگے پا فیل و پا شبی فیل نہ چلے مخشا کے دائشی بیا تخصیص بھی لے کے او کا ظرف تو پا عامل معنی بیشت سے بھی لے داخل بھی لے ممانا بیداشت چھ حال نہ مخشا کیجی پا عامل معنی بی په خلاف ته ظرف نه چې ظرف ته عامل معنوي نه سړی نه چې ظرف ته عامل معنوي نه سړی مخالف تای څنګه مخالف تای چې په ظرف په عامل معنوي باندې په ظرف باندې حال مخشه کېدای شي خدای ختنه کوو شو تاسو یې فامل معنی من دخل نمخشی کیجی فامل معنی چه دای نمخشی کیجی وزو که ظرف ته عامل معنی داخل بلی ولا تتقدم الخلال على المعنی بخلاف ظرف چې ظرف عامل معنی دی په دغه مخشی کیجی خدا خو تقدیم دوه چې نمخشی کیجی فامل معنی مخشی کیجی تا خو تنا کوسو په پیری ذکر او کثیر مخلف عن هو د بخلاف ظرف خال وشای دا ظرف سره د چانه مخالف ګرځوي د حال نه پیدا مرش چ حال په عامل معنوي نه مخشي کیږي په خلاف ته ظرف نه چې ظرف په عامل معنوي سره مخشي کیږي ایسه دونه ځم سره ظرف ته عامل لفظي بلی کامل معنوي بلی کامل لفظي بلی نو معنوي داش چې حال نه مخشي کیږي په عامل معنوي او ظرف سره چې دا عامل لفظي دی دا مخشي کیږي په عامل معنوي خروج دی بخص نه روغه میر بخص په خال شته او ته لګي په چا شوي په ظرف ته په عامل لفظي شي لګي ظرف ته یا خروج دی بخص نه روغه او کدا ظرف ته په عامل معنوي شې څه بلی نو معنوي دا چې حال نمخ شي کې په خلاف ته ظرف نه چې ظرف په عامل معنوي سره او زکه چې دا ظرف ته هڅه عاملې نو عامل معنوي په معنوي دخل لازمي چې تګین دي شي په خپل ځم باندې په اعتراض پر شته مړي تر دې کنه دا اعتراض نو دې دې پر وس کو په چې عامل معنوي معنوي مشه دا او دا مې دې ویل چې دا ظرف په چا شته داخل دی په فعل شي په فعل شته داخل دی عامل لفظي دی دا شولا استغیر دا ونزا نو مانا ویداش فعلا زمان الکلام ان الحال لا يتقدم على العامل المعنوي اتفاقا بخلاف الظرف بخلاف دنا چ عامل ظرفی یا شبه ظرفی فان فی خلاف حاصل لجبیدار چ زم مخلف عنه دی خلاف الظرف عامل معنوي ګرځاو مخلف عنه یې ذکر داو عامل معنوي نو دا سی آیا چې خال نه مخشي کیږي په عامل معنوي په خلاف ته ظرف نه چې عامل په شې ظرف وی په دغه نه خال څه دی او خال زد داخلاوه په نه ظرف داخلاوه په عامل لفظي شي په چا شي داخلاوه کته چې تخصیص یې ویلې کې د تخصیص ته ویلې وکا لکه څنګه چې عامل ظرف لفظی ظرف فیت مخشی کیجی نو چی عامل فیل و شبی فیل ظرف نہیں بیا گو تک جا خواب جائے دا تخصیص دا ظرفی لے وقت وچی دا میزا کا وقت چی سو دا پا داش اتفاق تا چی عامل معنوی غیر ظرف نخو خال تقدیم سن دائیں جائز دائیں داش اتفاق تا چی عامل لفظی غیر ظرف بال اتفاق تقدیم تا خال پیسا جائز وشوا صرف پا دیوت سورش چی عامل لفظی ظرف وی ظرف عامل وی او لفظی ہند بلے پدیش صدای اختلاف تا دے سبوی صاحب دے چا اخفر صاحب سبوی صاحب یہ مطلقاً جائز او اخفر صاحب یہی چھ کچیر دا ذوالحال مقدم و دا ذوالحال سوا بیا تقدیم دے خال پا دگی عامل مند چھ ظرف تا دائی سے بھی دی جائز بھی دی دائی سے بھی دی جائز بھی دی پوچھے کرا لکا زیدن قائمن فی الدار زیدن قائمن فی الدار دا ترکیب اخفش صاحب سبیری ایسے پیسے اب خواهی کسا دا ضعیف تے بس نشی ضعیف تے ضعیف سالا نشی عمل کلائی پا مخش عمل کلائی پروسی شو سبوی سبی غا اخفش سبی چی پا دخ صورت شی عزت سبی لو جائز بی لو زکا چی عامل خو پش زرف تے چی فی الدار دے پا دیگی قائمن شی پا دیگی قائمن شی عامل دے کنا او پا دیگی قائمن شی زمیر دائے چدا و دغه زئی تراجی ده راجی کنده نو یا زئی تراجی دای خو زئی تراجی ده زئی تراجی ده نو ازمار قبل ذکر شا اس زئی تر نه دراجی اصل شپ دغه ظرف ش زمیر دای ده خو دی اغه خلوه که شوی ده اغه و زئی تراجی ده اغه فاعل ده عامل خو پخش ظرف تای عامل خالو د زل خال خود سوی یو بی دتا کیس دا کہ د زید عامل خو ظرف نه دای په زید شو عامل معنوی دی چې ابتدا دو اصل عامل معنوی 50 د ظرف 50 عامل دی په ضمیر شه چې زید ته څه دی او دا کایمن دی هغه څه دی خال دی او هغه چې خال شو نو په دشه خو ضمیر اختر اجي شو شکه نشو سوچ کې ودښت کیتا نو چې وس مبتدا ورسته شي دا سوې قائما زید فی دار نو دا ذکر نه جز لازم شي زمار قبل ذکر لفظا اورد پتا ذکر قائم شو زمیر کی زمیر تر جای چا معمو خو ذل حال دی اخو لفظا هم ورسته دی او معنون زدی رتبتن هم ورسته دی نو لفظا او رتبتن تاخیر غای لہذا دا ذکر نه ترکیب او زید قائما فی دار ترکیب زکه جایز دی چې دولتا اگر چې لفظا خو زمار قبل ذکر دی زکه چې دا فدار لفظن ورسه ده خو په مرتبه شه دا فدار د قائمن نشه ده مقدم دی ویلې ځکه دا خبر ده زید پورا او زید خبر زید او مبتدا خبر سوی دا دوه سره کلمې د دې مشه اتصال وی نو مرتبه شه دا فدار په قائمن نشه ده مقدم ده ځکه خبر ده زید پورا او د زید مو خبر مقدم مو زید خو رکن دي کلام دی دا مو غاجره خلخ فوزلا ده په کلام شي فوزلا خو ورستی وی اول کلام تام وګرځي په مسند مستدل یګ نه ورستی دی ورځي نو په مرتبه شه دغه خال څه دی ورستی دی نو لازم از مار قبل ذکر صرف لفظن رغای نه څه لہذا دا ترکیب اخفر سب سبيري نو کتوی آئے چې دا تخصیص ته د ظرفی له وکا چې عامل مته بل عامل عامل لفظی فی له دا تخصیص ته وکوه تا کله دا تخصیص مې زکه وکړه چې په دې عامل لفظی چې ظرف په دې کې اختلاف ته چې تقدیم به خال په جایز ده وکا او چې عامل لفظی شفیل او شبی فی له پښه اتفاق چې تقدیم څه ده جایز ده چې عامل معنوی غیر ظرفی پښه اتفاق ته چې تقدیمه نه ده جایز په دې شی اختلاف زکه مې دا تخصیص وکړه نه به بیسه کړه به خلاف ظرف ای به خلاف ما اذا کان العامل ظرف او شبو فین فی خلاف فسبوی پښه کنا فاسبه الى يجوزه اصلا سبوي سبي رود نه جائز وي نظر الى ضعف ظرف في العمل اي جدا غزر په عمل شي ضعف دي وجوزه الاخفش اخفش جائز ګرځي يخ به شرط ته قدر مبتدا يا الخالي بده شرط نه خل مبتدا من سوي نه مبتدا په خل من سوي لك زيد قائما في دار زيد مبتدا في دار خبر ده قائما خال ده فاما مع تاخر المبتدا مع عن الخالي او كبي مبتدا ده خال نه ورسته وو داس ولك قائما زيد في دار فين وافق سبوي في المنع دای په مراشه دي چې سره موافق دي فلا يجوز قائما زيد في دار دان د جهز ولا قائما في دار زيد اتفاقا بل اتفاق به داسر نه جهز نه وي څه کنه دا هغه صورت و چې مخالف عنه مې عامل معنوي ګرځا ولا یو او ظرف مې په عامل لفظي شه داخل ګرځا ولا یو نه به دي او يختمل ان يكون معناه متوجه شي پته شو دا بل صورت چې حال نه مخکې کېږي په عامل معنی به خلاف ته ظرف چې ظرف باندې مخکې کېدای شي چې دا عامل معنی په داسه تناقض ورتل په شکه نه په داسه ورتل تناقض ورتل لہذا دا احتمال د نقض کېدل نه به کسا مخالفونه عامل معنی کا دا ظرف ته عامل معنی نه مخالف ته ویلې ظرفاتر مخاله ده زکه چې دا ظرف چې دا هداویر چې ظرف عامل لفظي وبله په دمن تقدیمه خالص ده جایز ده کته چې تخصیص ته وکړه کې اختلاف وشي او دوم سره دا چې مخالفونه یې عامل معنی بلا او ظرف چې داخل بلا عامل معنی من معنی شي خلل مخکې په عامل معنی په خلاف ظرف چې ظرف چې عامل معنی بدنه خالص ده مخکې بزرت لو تناقض ورته لہذا دا صورت صورت دې تناقض ورته اگر چې صحیح کې ده ها ار اگر صحیح کې ده ها چې داسې وی دی وای چې خلل مخکې په عمل مانوي الا ظرف مگر په ظرف مخکې دای چې صورت استثناء دی ور کړای وای به تناقض نه ورتلو خدا خو صورت استثناء نه دی پس دا قانون ځکه مستثنا او مستثنا منو شته قانون دی چې حکم دره تام نه وي چې پر مستثنا ذکر نه وي مستثنا منو ذکر نه وي نه مستثنا جعل القوم الا زید زید دا څه ځکه دولت داش تناقض نه یه کته چې جال کوم خدای نور ملمیر جزای نه صدای او لدی نه نور جزای نه نه دولت حکم دای دا چې اول نه چې دا در د جال کوم حکم تام نه د چې پر دې استثناء نه وي چې ذکر د کلا دغه معنا دا د چې مسوا د زین کوم صدای اول نه معنا دا نه به پېښته کړه نو دولت کته چې د ظرف تعامل معنوي شه داخل بلی او مخالف عنه یې عامل معنوي بلی نو په کلام شې سرتي تناقض سرتي سرنګرتي ته چې ولاته تکدم عمل عامل معنوي به خلاف ظرف نو یو خو حکم ولاغو چې په عامل معنوي نه خل نه مخشه کیږي او ته بیا یې به خلاف ظرف چې په ظرف نه خل څه ده مخشه کیږي چې د عامل معنوي دی نو عامل معنوي نه مخشه کیږي په عامل معنوي مخشه کیږي خدای تناقض شو کبه د داس کړی وای چې صورت دې استثناء ور کړای وای داس دې ویلی وای چې ولا ته تقدم الخلال معنی الا ظرفا به داس دې تناقض نرله ځکه مخش حکم سو ادره یا تام نه ګرځي چې پر نو مقصد به دار تل چې د ظرف ما هغه من معنی چې ظرف ته غنه مسوا عمل معنی من تګ خل نه جاي به تناقض نرله په بیر ځای کنه خود تو خپل مراد کړکړای نو ور دی وځه ظاهر تناقض نرله نو احتمال د نه قضه کړ اجب خبر نه کړل دا هغه صورت نه وی چې مخالف عنه هی څوک ذکر کړي او که مخالف عنه هی څوک کړي نو تو اتره تو وی چې حال مخشې په عمل معنی په خلاف ظرف نه چې ظرف مخشې کې په عمل معنی نو ظرف په عمل لږ شي داخل بل کا په عمل معنی شي معنی شي پوه شو نو که ته اتره تو کته جو په کې په عمل لږ شي داخل نو اتره ده نو ورش چې جب خبره مل لگیا ای په تقدیم دی خالص په خسته خالص لري ده او ته ویر ظرف ته منډه کړو چې ظرف پښ کړی نو مخ ته پتا مت مل لگیا ای چې ظرف ته منډه کړو چې ظرف پښ نه کیږي پښه کوم ته دا کچې سر نه یوځ پوهه لگیا دا داس وشولا چې دا حال څه ده په داسه معنا ده ظرفیت موجوده ده جعنی زید جعنی رجل راکبا رغم تصړای راکم ای وخت رکو ته معنا کې کنه نو وس په دشه معنا د ظرفیت موجوده د کنا چې معنا د ظرفیت واپسه او تو چې حال مخ شي چې ځین ته دا ورتلا چې قسم د خو ظرف مخ شي نو که چې په خالص معنا د ظرفیت موجوده په دغه د خال مخ شي او دا خو چې ظرفي اگر چې عمل لفظي دي دا ونه شي مخ شي کدلای دغه توهم د ظرفیت پر موجوده به خلاف ظرف ظرف سره خالص اگر که معنا د خلیت واخو نه شي مخ شي کدلای خو ظرف سره مخ شي کدلای شي په پیر سره مړی تر دې کنا متوجه شي در به رشا خړ دی او يختمل او يكون معناه ودا احتمال شي دا معنی ان الحاله وان كان مشابهه لظرف دا حال اگر که مشابهه دي شا د ظرف سره لما فيه من معنى ظرفيته ځکه معنا د ظرفيت په شمه موجوده ده الا ان ظرف يتقدم على علم المعنوي مگر ظرف عامل معنوي مخشکی دی ویله لتوسع في ظروفه ځکه په ظروف شديده توسع کړی دو توسع ویله ځکه یو فرها دا نشی کدلا چې بغیر به ظرف نه موجود شي چې چیرته چار کې کا خواروک کې کا شوب کې کا تاک کې کا وال کې کا چې سکه په مکان او په زمانه نه شي خالی کدای خامہ خو په وځي شي خامہ خو په وا واخ شي وي کبر شاخوري اسلا دا چیرې په کټار شو وي او یو مشروم مقصدار کو وي چې زون په جماعتینه د تاسو لوټس دنه شي خالی کدای چې نه شي خالی کدای متوجه شي نو دا دا شول چې لکه په منځلا د مخارم شول دا ظروف په منځلا د چشول مخارم به ځانسته ورير دی مردو پلور دی خیر دو ایسا دا غا د دغه غوند شول لکه سړی دی کنه نشي خلاص دلای یو کرسی وی در سره ار دی تا ایس شریعت سره مان نشتا دوکان دو په یو جنو ستا ای روډای خوارو کر ته پار دی شي نو وتای شي کنه شي وتای نو دا رنگ دا د مخارم غوند شول لہذا په دشه اکی سي جایز دی چا پندر چاشه لکه مخارم تا ا کسی جایز چا اندر چاته نه جایز بلکې چرچی تم دروازه ته سیدا نظر په څنګه داری پښتنا کو جز در نه وځه کنه مخارم دغه داری چوی نه نه وځي په بیره ځای کنه خدا په منزله دي شاشو مخارم شو او مخارم شه ا کسی جایز دي نو دارنګ په ظرف شه ا کسی جایز دي پندر چاشه نو خالونه شي مخشه کده له خزر سدای مخشه کده شي دا نقصان زګلا نو دیو جنای کسا لتوسم فی الظروف او خال خلای تقدم علی مش کرا نو خلای تقدم خدا کلا هاذا ظالم یکون ظرف داخل فی العامل المعنوی اما ذا جالتا داخل فی المعنوی کما هو ظاهر من کلام لکدی کلام خدا ظاهر هدو اته دی کلام نا د شریعت کلام چدی د پانا پ مصالف ته کلام نا چدی د عامل المعنوی څه بل کرځي داخل بی پښه کنا نو معنا وی دا شي چې حال نه مخکې چې په عامل معنوي په خلاف ته ظرف نه چې ظرف اگر چې عامل معنوي دی د په عامل معنوي نه څه دی کله ته چې لازم چې تقدیم دي شي خپل ځون باندې چې نه تقدیم دي ارشادای سي فل مراد هو الاحتمال الثاني بيدو ته صرف احتمال ثاني وی لا غیره بل احتمال نشته پښه کرا دا احتمال ثاني متعین دی ها لا غیره اے مخرب بل احتمال نہ دے سوچ کا اے کبیر ہے جزر 50 داخل شی عامل معنوی شی بیا احتمال ثانی دے احتمال ثانی سے معنی مخالف ہن ہوئی سکتا ہے ظرف ظرف تے جی مخالفانو یې څه دی؟ ظرف دی. نه ظرف حال دی. مخالفانو یې څه دی؟ حال دی. نو حال مکرر به عامل معنوي په خلاف ته ظرف، چې ظرف څه دی؟ چې د عامل معنوي دی، دا هغه څه دی مخشه کېدای شي. پوه شو کنه؟ کته چې تقدیم د شدي په خپل چې نه تقدیم نه شي، دا تقدیم د یوې نوع په بله نواش معامل معنوي خو ډېر انواع لازم ډېر قسمونه لري. یا عامل معنوي وانه نوع تشبیه هدو اسم اشاره هدو وینه کنه، یا عامل معنوي بل نوع چې شو دا ظرف شو، نو دا تقدیم د یوې نوع نو چې وینه په بل نوع شو ته تشابه دي، دا تقدیم شي په خپل ځون باندې دی. او بل سره غره صحیح کیږي چې عامل معنوي کې مخالفه نو عامل معنوي کې به خدا مرجنل مشکل ته حال په عامل معنوي او الا ظرف چې په عامل معنوي چې ظرف ته پد نمښ کیږي زکه چې په دشه په کلام شته رسي دا نه کو ضرورتي اگر چې په پرمه ته څه کړو جواب کړو لا غیرو پوه شو کنه. اچھا و کمال تک اشاع دا خبرم زدا کړه بلا مسئلہ زدا ک ها زدا د جډرا زدا دو ورکه زدا وکسا دا ورسه پښ پاډشتا ها پښې سلا زه خو چې دای دې کړه ورو یې دا سبق زګه ورو چې دبل بیا سره غاده مې بیا وشم نه ها هل اصحنا وكل ما دل على هيئه بروي تا چم خوښتا پرې دا مانا چې خاطر شي بورو وړای چې مل رويس شي ها سه مروات یې سبق تای متوجه شستای ذل حال چې مجرور وي دا مساله بل از دک چې ذل حال مجرور وي تقدیم د خال په الکلمه اللفظ وزال معنا مفردا مفردا چې خال واکې کې اعتراض ورته وشو چې زور خال نه کوي تقدیم د خال په صدا واجب ده نه مشو د کچ دا ویل چې زور خال څه نوي مجرور نوي نه ادا ګر جوړا ده ها زور خال چې مجرور وي تقدیم د خال په صدا جائز نه دی پس سره مجرور یا په اضافت سره یا په حرف جر سره وښه کړه کړه واه ته حرف جر جر ور کوي نو یا په حرف جر سره مجرور وي یا په چا سره په اضافت سره متوجه شي اصح کول دا ده اصح کول چې روډ مجرور وي چې پاتې سره مجرور وي تقدیم د خال په ذل خال باندې سم نه دی چې په اضافه سره مجرور وي متوجه شي نو چې ځکه به ته خونده بده جایز چې دا ذل خال چې دا اوس مضاف الیه ته بل شی به ته مضاف ته په اضافه سره مجرور دی د مضاف په خپل په مضاف الیه نشي مخشه کېدای بیا د خال خو د تابع دی به ودا سره نه مخشه شي لازم شو تقدیم د تابع د مضاف مضاف الیه په مضاف او مضاف الیه په خپل په مضاف نشي مخشه بیا تابع سره نه مخشه پوه شو او چې مجرور په حرف جر سره یغ د پر هغه وجه چې مجرور په جر نه مخشه کېږي نو تابع سره نه مخشه لانا خبره دا چې تقدیم د حال پزل خال مجرور علی الاصح کول دای نه مخشه زن خال په ایګی مجزل خال شته مجرور په حرف جر یو ته تقدیم دی خال څه بلی دلیل قران آیات و ما ارسلناک الا کافتا للناس الا کافتا للناس دا کافتا چې دی دا منصوب دی حال دی د ناس نه او ناس دی مجرور دی په لام حرف جر سره نو دا تقدیم دی څه بلی جایز بلی دا نه خال دی او په ذل خال نه دی نو مرا دی چې ما ارسلناک تم نه الا الله په عمر الا کافتن للناس اے للناس جميعا دا مرابک په دې خال شته د ټوله خال ته ملل دي ناس نه کافتن خال ده او دا نه دا ناس مجرور نه ده په خر او تقدیم یې زده جایز دلیل څه وی دلیل دا وی چې دا حرف جر نه ده دا موعد للفعل وی په دا سره فعل څه ګرځي متادی ګرځي حرف جر سره لکه فعل په باب افعال ته جو چوي فعل لازمي وي په سره څه ګرځي متعدي ګرځي ذهب څه دی ذهب زيد د لازمي دی او چې اذهب یې کې متعدي به متعدي شو دارنګ یو څه تضعیف باب تفعیل ته عین باب تفعیل ته غاو چوي فعل لازمي و چوي اته ګرځي متعدي ګرځي په تضعیف سره چې مرګ عین کلمه مضاف ته مر باب تفعیل ورنه جوړ کی دارنګ په باخر فجر سره ها فعل متعدی ګرځي ذهب تو به زید او اذهب تو زید نیوا معنا دو ذهب تو به زید او اذهب تو دا بالکل و معنا دی شاعت ضعیف او آغا باب افعال شا حمزا چه دو آده فلنا جوز ده کنه ده جوز ده پا فلش داخل دی نو دا بی درستو لکا پا فلش داخل لحاظا دا پا منزلا ده عمل لکا فلشو لکا دا فلش عمل دا بی لکا لورا جیوینا پیش کنه دا پا معنی شا دا ازاحب تو بی زیدین سده پا لفظ سرخ مجرور ده خب پا معنی شا دا سده مفعول ده عمل گویا که باش چکتے زاحب تو دا دا لکا دا فلنا بسو کر زده او عمل چی فلی ورطا ہوتا دیم دخل سی جای جای جای دا دې څه ویلای دی اسخ کولای شي نه کته چې ومن سن لکه لکافت د چاو چې کافت د ناس نه خال دی د کافت خو د ارسل نه کړي کاف زمير نه چلے او چې کاف مذکر ده او کافت مونسه مطابقت نه روغوي ته چې د دې مبالغه دي پر د خو ستاني سي پرانه دو لکه په علامه تم شي هي جواب دوم جواب د کج د کافت سره په معنا د رساله تل سره ده پوښ کنه نو دا په معنا د رساله تل سره ده مصدر ده او د مخول متک د ارسل نه دي پران ما ارسل نه کا الا رسالتا کافتا وشو کنا یا داس اویا چه دا کافتا سدائی دا پخپلا مزدر دائی دا پخپلا سدائی وشو کنا نا دا وال دوام جواب دا وکا چه دا کافتا سدائی دا صفت موصوف خذفتا چه رسالتا دائی وما ارسل لکا الا رسالتا کافتا درام جواب دا وکا چه دا کافتا سدائی دا پخپلا مزدر دائی افعائلتون بغوزن دا مزدر دائی کته تر پوښ کنه دا مصدر دی بس مصدر شو په معنا دی معنی کاوله سره دی نو معنا ودا شته نو نه لړل مګر معنی کوین کای خال کله را دی باد نه پوښ کنه بابا نو دا معنا یې شو لایسا سید باندې وکله درې ته ویل مشو کله اگر چې ول کول تعصب دا شتوک تکلف تای په دا وونه سره دی تکلف تای یو خدا چې کاف زمیر نه تحال وک کوي او تد مبالغه دی پورا بیلی نو په فایله تون څه د تد مبالغه تاسو دا شیر درس نہ درغلی اپ فاعل او پ پ ازن مبالغه سی گشت پچ درغلی او فاعل تن پ وزن شی تی دی مبالغه داش درانه درغلی شا کتی چ کافیه تن شافیه تن شدو اچ کافیه تن شافیه تن شدو ضروری دی تی مبالغه دو ا دی پر مو صفر سالات تن کافیه تن دی پیش کنا بابی او بل خبر ادا چ در کافیه تن تم صفت پر صفت کر مو صفت پر نو دا تقدیر دی مو صفه دا تکلف دی دا زدا تکلف دی او بل چ تی چ کاف کافیه تن دم مصدر دی پ مصدر شی تی دی مبالغه خالی مصدر نہ تې دې مبالغه په مصدر شدا چیرې مینه دروازه باندې بل سي لهدا د تکلف ته دا مونږ څه دی تکلف ته سمجھ گئے کنه او بار خل تکلف ته نو دې دلیل ولای دی دې پرو دلیل بل جواب دا وکي چې رقیم دلیل عقلی توس ولای رقیم دلیل عقلی اگر څه دا تکلف ته خو اندر جواب کړه دی یو عقلی دلیل پر جواب دا دی شا عقلی دلیل پر چې ته یې چې دا مجرور څه دی دا معید لفی لبدا حرف متلی کردی نو دا صرف پیگی مجرور شکی سچ علی چې مجرور په حرفه جرثه حرفه جرثه حکم حرفه چې باوی خالد تدید پر بار رسیدا قانون زکه نور حروف چې مین دی دی او الا دی دی یا خطا دی دی یا دا مین دی په دسر خو سچ کی مجرور اخ سره تدید دی فلا شپا شو بیسه اخ مرزلا دی فعل نه کردی اخ جز دی فعل مرزلا دی جز دا که څه اخ متعدی کوین کې فعل نه دی او اخ تخ دعوا عامدو دعوا دی عامدو دلیل دی څه خاص شا لہذا اسخ کو ولدا دی چې نه مخ شي جی اجبره خبرونه وکړه ور سبق مو وسه خالی کیږي برات ور لګای متوجه شي وکذالا تتقدم على ذل خال المجرور سواء كان مجرور بالاضافه او بخرف الجر فان كان مجرور بالاضافه لم تتقدم الخال عليه اتفاقا اشخ اتفاق تلك جاءتني رغلم تا مجردا عن سیاب پد خال شی چه جمنا لان لگاڑو زاری پد زایل اس متوجش او دل متوجش ترکیب تاسو جا ات فیل لای نو نه وکایز بیر مصوب تاسین مغول به زاری پد مضاف زایل نی جی مغام دفلی مضاف دفلی دا فاعل د جا ات فلاد ذکر رغلا اگا جل کی رغلا چ والین کی د زیدو چ زید یو والای دی پدې خال دې زید شي چې زید نه جمعه هڅوي دای مجرد هو ول جمعه نه په شپه دغټم شي زید څه کو اسوش کده مجرد عن سیاب څه دی دا مجرد عن سیاب خال دې چانه زید نه نه دې زارباتون نه زارباتون چې وای به مجرد تن نو دی ولای چې دې زارباتون نه وای به مجرد بیا خو تقدیم صحیح وو بیا خو مضاف نه وو دا وخت زید مضاف لینا څه دی مجرد د جمعه نه څه دی زید دی او زید زارباتون دې پر څه وکړ شوی دی مضاف لینا د ترکیب نه جایز وزاره کدا زکه حال تعبیر او فرع وی د ذل حال او مضاف لی لا يتقدم مع المضاف فلا يتقدم تابعه ايضا او ان كان مجرور بخرف جر ففي خلاف فسوي واكثر بسن منعونه تقدم عليه اي معنی کوي ویلی لعله المذكوره اغا عله تجاوز مت تکو بیان کو چې مجرور په جر نه مخ کیږي نو تابع وسره نه مخ شي والهو المختار عند المصنف بسنف من دام ازال صدای ولهذا قال على لا صح ونكر عن بعضهم الجواز زن جواز نکر کرده استدلال او دید دلیل نی ولای ده دا کیسان دی دیو ابن علی دی ابن برهان دی لیلی خالده شا اگر دلیل پتی سلامی بکر دی ومار سلام کئی لکا فتر لنلاس پوچه کنا شا اس پا دباز بنده تا اعتراض بک چه نا چه مجرور پا اضافت وی ارتا تا خال پا مضافن لی نمخ شکاوه ازول خال چه مضافن لی تقدیم دی خال پا مضافن دی نو دا مجرور چه پا خرف جر سرابی دا مخشکاوه پا داشت دا واجات صدو دا فرق تا بیان چې فرق دا بیان هو فرق دا دی بین الحرف او حرف الجر والاضافه حرف الجر دی معیدا للفعل دا تعدیه دی شروالی د فعل کل حمزه ته وتضعیف دا کا حمزه او تضعیف بابه فعل حمزه دو او بابه تضعیف فکانو من تمام مش بدايه تمام دی فعل نشو و بعض حروف یی دا بعض حروف دی فعل نشو فاذا قلت ذهبت راكبتا بهند دا دست لک دست چې اذهبت راكبتا هند فالمجرور بخصب الحقیقت ليس الا مجرورا الان ليس مجرور ليس مجرور مجرور شنا واجب بعض انا عايز استر بجل كف خال كف اگر دوي چې خال كفتن خال دي چنا جي دي كفنا او تا دي مبالغه دي پرادو او زن يي چنا دا صفت مصدر دي پر کردي اي رسالتن كفتن او زن يي گردي مصدر پخپل علاقه كازي بتن او عافيتن هو الكل تكلف وتعسف